ہے شرک نہیں کیا وہ اٹھ کر کے شرک کرنے والوں کو قتل کرے. اس رسم کو ادا کرنے کے لیے بھی حضرت ہارون علیہ السلام مامور تھے. اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل خدا کا حکم ہے اب اس میں پسو پیش نہ کرنا اور اٹھ کر تلواریں اپنی نکال لو اپنے میانوں سے اور جن جنہوں نے شرک کیا ہے خواہ اس کا بیٹا ہے باپ ہے بھائی ہے کوئی ہے تو ان کی گردنیں اتار دو. چنانچہ اہم ہوا وہ اتنے آدمی جنہوں نے شرک کیا تھا وہ ختم کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی معمور تھی. حکومت کا نظام چلانے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے لوگ تھے. یہ سلسلہ ایسا ہی چلا رہا تھا اور یہ خاندان چونکہ مذہبی عبادات اور رسومات ادا کرنے میں مشہور تھا اس لیے ملامت کے وقت کسی بات کا ذکر کیے ہارون کے خاندان کی ہو کر کہ جن کے مطلب یہ ہے کہ فرائض منصبی میں مذہبی عبادات اور رسومات ادا کرنے ہیں اس کے ساتھ تو یہ بات نہیں جٹتی کہ وہ ایک بچہ لائے بغیر کسی اس سلسلے کی. یہ ملامت کیا ماں باپ کا اور ماں کا خاص طور پر ذکر کیا. میرا باپ برا آدمی نہیں تھا وہ تو بہت نیک اور صالح آدمی تھا. حضرت عمران بہت نیک آدمی تھے اور امام تھے بیت المقدس کے تو بزرگ آدمی تھے گو کے نبی نہیں تھے لیکن بہت نیک آدمی تھے اور والدہ بھی صاحب کرامت اور بزرگی والی خاتون تھی حضرت مریم کی بہت بزرگ خاتون تھی. تو ماں اور باپ کا ذکر کیا یہ سائیکالوجی والے جو ہیں وہ علماء نفسیات وہ بھی ایک مسئلہ بیان کیا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر خاندانی اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں. جس طرح سوسائٹی کے اثرات انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی خاندان اور ماں باپ اور قومی جو اثرات ہیں وہ بھی انسان کے اندر ایک حد تک پیدا ہوتے ہیں اچھائی یا برائی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں سوسائٹی کے اثرات تو ایسے ہوتے ہیں انما الاخلاق بالاحوال لا بالتعلق. شاہ صاحب حضور بادغاہ میں فرماتے ہیں یاد رکھو یہ اخلاق جو ہے یہ ماحول سے سیکھتے ہیں لوگ تعلیم سے نہیں سیکھتے. چنانچہ دیکھ لیں ماحول جیسا ہوگا بچے ویسے ہی ہوں گے. گھر میں چاہے ان کا ایسا بھی سلسلہ ہو لیکن ماحول کا اثر ضرور ہوگا. جن گھروں میں گالی گلوچ نہیں بکا جاتا ان کے بچے بھی ماحول سے گالی گلوچ سیکھتے ہیں کیونکہ یہ اخلاق چیز ایسی ہے جو ماحول سے سیکھی جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے سوسائٹی کو پاک رکھنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا. جب تک ہماری ماحول پاک نہیں ہوگا ہم بھی ضرور ملوث ہوں گے برائیوں واسطہ بلا واسطہ. تو یہ سوسائٹی کا پاک ہونا اور اچھا ہونا ضروری ہے. یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ فادخلی فی عبادی پہلے میرے بندوں میں شامل ہو اچھی سوسائٹی کے ممبر بنو پھر میری جنت میں آؤ. یہ سوسائٹی کا ہی ذکر ہے. سوسائٹی اچھی ہوگی تو ہمارے بچے ہماری اولادیں خود اثرات اچھے ہوں گے. تو یہ خاندان کا اثر بھی چاہے کسی نہ کسی درجے تک ہو یہ منتقل ہوتا ہے اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے یہ ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے. ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا یہ برائی تم میں کیسے آ گئی بغیر نکاح کے بچہ تو لے کر آ گئی تو تیری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی نہایت ہی اچھی خاتون تھی. یہ بات کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ تو ماں باپ کے ساتھ بھی آر دلایا ملامت کے وقت. حضرت مریم نے یہ باتیں سنی اور اب اس وقت ظاہر ہے کہ جس وقت بچے کو لے کر آئی اور اس کا چرچا ہوا وہاں سینکڑوں آدمی موجود ہیں, اکا دکا نہیں ہے, سب کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے, آدمی جمع ہو گئے. ایسی چیزوں کے وقت ویسے بھی ہجوم بہت ہو جاتا, ذرا سی معمولی بات ہو تو دنیا کٹی ہو جاتی, اور ایسا بڑا واقعہ اگر ہو تو وہاں بے شمار لوگ اور طرح طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ. تو حضرت مریم نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, اس بچے سے پوچھو, میں کچھ نہیں کہتی, اس بچے سے پوچھو, اس کی طرف اشارہ کیا. اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس غار سے یا اس پہاڑ سے یا جس جگہ بھی وہ تھی جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی اس سے لے کر کے جب آئی تھی, تو راستے کے اندر مسیح علیہ السلام اسی حالت میں اللہ نے گویا ان کو کیا تھا اور ان کی زبان سے حضرت مریم کو تسلی دلائی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ اے ماں گھبرانا نہیں, تو مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, میں خدا کا نبی ہوں, تم گھبرانا نہیں. جس قسم کے واقعات بھی آگے پیش آئیں گے, یہ پہلے بات بھی تفسیری روایتوں کے مطابق یہ بات ہوئی. اب مسیح علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم کو تو یقین ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے, ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف, فاشارت الیہ, تو لوگ آگے سے بدکنے لگے اور کہنے لگے کیف نکلمو, ہم کس طریقے سے بات کریں اس سے جو کہ وہ گہوارے کے اندر ہے اور بچہ ہے. مہد گہوارے کو کہتے ہیں, مراد گود ہے, گود میں پڑا ہوا بچہ ہے, چند دن کا بچہ ہے. ایسے بچے تو کوئی گفتگو نہیں کرتے نہ جواب دے سکتے, اس سے ہم کیا سوال کریں. گویا کہ انہوں نے حضرت مریم کی بات کو ایک بیہودہ بات سمجھا, ایسی بیہودہ بات کر رہی ہے ایسے بچے سے جس سے کوئی نہ بولا جا سکتا ہے نہ کلام کیا جا سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے. تو جب اس عمر کو پہنچتا ہے گویائی کی پھر وہ بات کرتا ہے. تو لوگوں نے تو یہ نفرت اور حقارت اور شک اور تردد کی بنا پر ایسی بات کی تھی. تو کالا, اتنے میں وہ بچہ خود بخود اللہ کے حکم سے بول اٹھا. اس نے صرف یہ کہا مریم نے کہ اشارہ کیا ہے, تو لوگوں نے آگے سے یہ کہا اسے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے اندر توقف نہیں ہوا, وہ بچہ اس وقت ہی بولا, کالا, اس بچے نے یہ کلام کیا, اللہ نے اس بچے کی زبان سے یہ کلام جاری کیا. یہ یہاں تک کالا انی عبد اللہ ہے, پہلا جملہ ہی اس بچے کی زبان سے یہ ادا ہوا, انی عبد اللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. بالکل پہلا جملہ یہی ہے, کیونکہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ بن گئے. ایک یہودیوں کا گروہ جس نے توہین کی مسیح علیہ السلام اور اس کو الیاذ باللہ زانیہ اور بدکار کا بیٹا کہا اور حرامی کہا اور توہین کی اور انتہائی تذلیل کی, صرف نصارہ کرلا کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو الوہیت کے درجے تک پہنچایا. کیونکہ آگے گمراہی کی دونوں باتیں آنے والی ہیں, اللہ نے پہلا ہی جملہ اس بچے کی زبان سے یہ ادا کی, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ, نہ تو الہ ہوں نہ الوہیت کی بات میرے اندر ہے نہ کوئی توہین کے قابل ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے عزت والے ہوتے ہیں, وہ حقارت والے نہیں ہوتے. دونوں باتیں نہیں ہوں گی. آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اگرچہ اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوگا. کتاب وہ اسی وقت نہیں دی تھی اس حالت کے اندر، لیکن اللہ کے ہاں یہ طے ہو چکا ہے، ٹھہر چکا ہے کہ یہ نبی ہے. کتاب بعد میں ملی جب وہ شعور کے اندر پہنچے، بچپن کے اندر ہی، کیونکہ ان دونوں کو اللہ نے، یحییٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، بچپن کے اندر ہی اللہ نے یہ نبوت عطا فرمائی. اس حالت میں کتاب نہیں ملی، لیکن وعدہ ہو چکا ہے اور اللہ کے ہاں مقرر ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، ظہور اس کا بعد میں ہونے والا. اس کا ذکر کیا کہ اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً، اور اس نے مجھ کو برکت والا بنایا. مبارکاً، یہ برکت والا، برکت یہ بروق کے مادے سے، بروق ہوتا ہے اونٹ کا گھٹنے ٹیکنا، ایک چیز کا ثابت ہونا اور قائم ہونا. اور برکت کا معنی ہوتا ہے ثبوت الخیر الہی. برکت والے مفہوم میں تقدس ضرور پایا جاتا ہے، اور اصل میں یہ برکت جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، برکات دہندہ خدا تعالی. تبارک الذی بیدہ الملک فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ قرآن میں کثرت سے برکت کا، اصل مالک برکت خدا ہے، اور برکت کے اندر تقدس والا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اور مبارک سے مراد ہے ایک ایسی ہستی کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچے گا، نفعان بہت فائدہ دینے والا، معلم الخیر وہ خیر کی تعلیم دینے والا. اللہ نے مجھ کو بابرکت بنایا، اور صاحب کرامت، صاحب معجزات، یہ سارے معجزات بھی، کرامات بھی، اور کتاب کا ہونا بھی، اور معلم الخیر ہونا، اور نفع ہونا یعنی بہت زیادہ نافع ہونا، یہ سب برکت کے اندر شامل ہے. اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں اللہ نے مجھ کو یہ بابرکت بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے نماز کی. وزکات، اور زکات، زکات سے مراد مالی زکات بھی ہو سکتی ہے، اور زکات سے مراد پاکیزگی اور ستھرائی بھی ہو سکتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر تو کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو رہائش کے لیے جب تک رہے رفع سما سے پہلے مکان نہیں بنایا، سامان نہیں رکھا اپنے پاس، وہی کپڑا جو جسم پر اوڑھتے تھے، وہ کوئی برتن نہیں رکھا، کوئی سامان نہیں رکھا کسی قسم کا، مال کہاں ان کے پاس جمع ہوتا تھا. اور نبیوں پر ویسے بھی زکات فرض نہیں ہوتی، وہ تو خرچ کر دیتے ہیں، رکھتی نہیں وہ اپنے پاس. تو زکات سے مراد یہاں پاکیزگی ہو سکتی ہے، اور یہ جو دو عبادتیں ہیں یہ مدار فلاح ہیں تمام کائنات میں، تمام دنیا میں مدار فلاح یہ دو عبادتیں ہیں، ایک مالی اور ایک بدنی. بدنی عبادت نماز ہے، یہ ضروری ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور زکات، ایک میں تعلق باللہ کی درستگی ہے اور ایک میں مخلوق کے ساتھ ہمدردی. زکات ایسی چیز ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا پہلو اس سے ظاہر ہوتا ہے، محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور زکات دینے والے کے اندر سے بخل کا مادہ نکلتا ہے کہ جب تک مال موجود ہے برابر وہ دیتا ہی رہے گا، سال بہ سال دے گا، ایک دفعہ ختم نہیں ہو جاتی یہ چیز. یہ مالیت کے اوپر مدار ہے اس کا. اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی، جب تک انسان مطلب ہے زندہ ہے تو وہ اس کے ذمے ایک لازم عبادت ہے. تو اس سے مراد مالی زکات بھی ہو سکتی ہے اور پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے. نماز اور ہر قسم کی پاکیزگی اختیار کرنے کا اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے. اور زکات کا مفہوم اس طرح بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک تو نماز اس کی خود بھی ادائیگی کرنی ہے اور زکات کی تعلیم دینی ہے. جیسا کہ آگے آ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات میں, یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ بھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے لواحقین کو نماز کے قائم کرنے کا اور زکات ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. یہ حکم دینے والی بات تاکید کی ہے, میں جہاں بھی ہوں گا میں نماز کی تاکید کروں گا اور زکات کی تاکید کروں گا کہ تعلیم کے مقام میں مالی زکات. اگر خود اپنی ذات ہو تو وہاں یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا. وبرم بوالدتی, اور مجھے خدا نے بنایا ہے, جعلنی مبارکہ, جعلنی برم بوالدتی, مجھ کو بنایا ہے اس نے نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. پہلے تھا یحییٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر, وہاں دونوں باتیں تھیں. اللہ نے فرمایا وبرم بوالدیہ, یحییٰ کو اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اللہ نے, دونوں کا فرما بردار, مطیع اور نیک, احسان کرنے والا, دونوں خدمت کرنے والا. اور یہاں یہی ہے برم بوالدتی, اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا. والد تو ہے نہیں, یہ نص ہے کہ مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کی. بعض گمراہ لوگ ہیں, سر سید بھی, پرویز بھی, اور اس قسم کے اور بھی ہیں. اب وزیر آباد میں ایک شخص تھا حافظ, اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے, حالانکہ وہ آل حدیث کہلاتا تھا, غیر مقلد تھا, اس نے بھی مسیح علیہ السلام کا باپ ثابت کیا ہے. یہ سب غلط اور بےہودہ باتیں. یہ نیچر والے جو ہیں نا, یہ نیچری قسم کے لوگ, ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات, خدا کی قدرت صفت سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ اپنے ڈھگوسلے ہی چلاتے رہتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے. تو والدتی والدہ ہی ہے, اور خدا قادر مطلق ہے. ویسے بھی جو طب ہے, میڈیکل سائنس ہے, اس کے اصول پر بھی یہ بات ناممکن نہیں ہے. اس واسطے کہ طب کے ماہرین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کے مادے کے اندر بھی دونوں صفتیں ہوا کرتی, عاقدہ اور منعقدہ, یعنی مثبت اور منفی دونوں قسم کی قوتیں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے مرد کے مادے کے اندر بھی یہ جو تفریق پیدا ہوتی ہے, جنس کی تفریق, وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد کی منفی جو صفت ہوتی ہے وہ عورت کی صفت کے ساتھ مل جاتی ہے, تو بچی پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر عورت کی مثبت صفت مرد کی صفت کے ساتھ مجتمع ہو جائے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک نظریہ یہ بھی ہے طب والوں کا. تو دونوں قسم کی قوتیں ہوتی ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ اس عورت کی قوت, عاقدہ جو ہے اس کے اندر ہی طاقت پیدا کر دیں, تو یہ تو سبھی طریقے پر بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے, کوئی عقل سے بعید نہیں. لیکن بہرحال انکار کرنے والے, تاویل کرنے والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن نے نصاً بیان کر دیا برم بوالدتی, مجھ کو خدا نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں, نیکی کرنے والا ہوں. برن و ابرارن جیسا ہوتا, بارن برارہ نیک, تو اپنی والدہ کے ساتھ. ولم یا جالنی, اور نہیں بنایا اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت, جو ماں باپ کو ستائے, قول اور فعل سے اذیت پہنچائے, لڑائی بڑائی بھی ملوث کرے, گالیاں دے, بد زبانی کرے. کیوں, انسان کا کمال یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تمام انسانی حقوق میں اللہ نے سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا. اسلام کی اور آسمانی کتابوں کی تعلیم میں یہ بات اللہ تعبدو الا ایہ و بالوالدین احسانا. جدید تہذیب نے جو یورپ یا امریکہ کی یا رشیا کی تہذیبیں جدید ہیں، الہادی ہو یا مذہبی ہو کیسی بھی ہو، ماں باپ کی کوئی وقت نہیں ہے اس تہذیب کے اندر. بوڑھا ہو گیا تو ڈال لو بھائی اسپتال میں ڈال لو جا کر، ماں باپ اولاد ذمہ دار نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا تو اسپتال میں ڈال لو اس کو جا کر. یہ انسانی قدروں کے بالکل خلاف ہیں یہ باتیں. وہ پاکیزگی اور وہ شفقت اور وہ رافت اور وہ تعلق کبھی پیدا نہیں ہو سکتا اگر یہ تہذیب پھلتی پھول دی جائے. بوڑھا ہو گیا گھر میں برداشت نہیں کیا، ڈال دو اسپتال میں جا کر. بھائی وہاں تو خدمت اگر کرے گا اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اخلاق پاکیزہ ہوگا، خود تکلیف اٹھائے گا اور باپ کی اور ماں کی خدمت کرے گا طرح طرح سے، خدا راضی ہو جائے گا. حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھا، ان کی خدمت کر کے انسان جنت میں جا سکتا. جدید تہذیب نے اچھے کام بھی کیے ہیں اس میں شک نہیں، بعض اعتبار سے اچھے بھی ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں کہ ان سے انسانی پاکیزہ جذبات اور اخلاق ختم ہو کر رہ جاتے. ماں باپ کی خاندان میں کوئی حیثیت نہیں، وہ لاپرواہی ہے. ڈال دو اسپتال میں پڑا ہے، حکومت اس کا انتظام کرے، اسپتال والے انتظام کریں، خود کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے ماں باپ بوڑھا ہو گیا ضعیف ہو گیا، وہ ایک بیکار فرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت رافت شفقت کا کوئی سلوک نہیں کیا جاتا. یہ غلط باتیں ہیں جدید تہذیب کی. وبرم بے والدتی، اور میں والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، اور نہیں بنایا مجھ کو سرکش اور بدبخت. اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے رخصت ہوگا، اور جس دن دوبارہ کھڑا کیا جاؤ گا. یہ سلامتی انبیاء اور صالحین کے بارے میں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے کہ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، یہ سلامتی ہوتی ہے دین کی سلامتی. اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کے دین ایمان کو ہر قسم کی آلودگی سے بچاتا ہے، اگرچہ جسمانی طور پر ان کو بڑی تکلیفیں آتی ہیں، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو، پھر جو نبیوں کے قریب ہوگا اس کو پھر ایسا درجہ بدرجہ تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے سلامتی ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس امت کی بہتری سلامتی کے لحاظ سے اس کا اولین حصہ ہے، امت کا اولین حصہ وہ سلامتی والا تھا. اس واسطے اگرچہ تکلیفیں بے حد تھی جسمانی اور ظاہری، مادی تکلیفیں بہت زیادہ تھی، لیکن دین سلامتی میں تھا. اور بعد میں فتنے آ گئے، ظاہری طور پر سلامتی نظر آتی ہے اور آگے فتنہ ہی فتنہ، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، فکر فاسد ہو گئی ہے، سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، ماحول گندا ہے، سلامتی نہیں ہے کسی جگہ. تو دین کے اعتبار سے، سلامتی کے اعتبار سے امت کا اول حصہ، حالانکہ وہاں کے حالات پڑھتے ہیں تو ظاہری طور پر تکلیف ہی تکلیف نظر آتی ہے. مکی زندگی میں مسلمانوں کا حال دیکھیں، ایک لمحہ بھر بھی سکون کا نصیب نہیں ہوتا. مدنی زندگی دیکھیں، پھر بعد میں دیکھیں تمام دنیا، لیکن دین کے لحاظ سے تقریباً 100% سلامتی سلامتی. تو یہ سلامتی سے مراد ہے اخلاق اور دین کی، اللہ اس کو سلام رکھتا ہے، چاہے جسمانی طور پر تکلیفیں آئیں یہ اس کے منافی نہیں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ذالک عیسی ابن مریم یہ ہے عیسی مریم کا فرزند قول الحق کے سچی بات وہ کہ جس کے اندر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں نہیں ہے اللہ کے لیے یہ لائق کہ وہ بنائے کوئی اولاد پاک ہے اس کی ذات جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا بے شک کہتا ہے وہ اس کے لیے ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے اور تمہارا رب اسی کی عبادت کرو یہ ہے سیدھا راستہ بس اختلاف کیا گروہوں نے اپنے درمیان بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے بڑے دن کی حاضری کے وقت اسمِ بہم کیا خوب سنتے ہوں گے وہ اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے جس دن کی ہمارے پاس آئیں گے لیکن ظالم لوگ آج کے دن پائی کے اندر مبتلا ہیں اور ڈرانے ان کو حسرت کے دن سے جب لکھا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور ہماری طرف ہی یہ سب لوٹائے جائیں گے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غیر معمولی طریقے پر بغیر مس بشر کے اللہ تعالی نے حضرت مریم کے بطن مبارک سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا صرف اللہ کے فرشتے نے ان کے آستین یا گریبان میں پھونک ڈالی تھی اور اس پھونک کی وجہ سے حمل قرار پایا پھر زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھوڑے عرصے کے اندر جلدی ہی بچہ پیدا ہو گیا اور حضرت مریم کی وہ پوری کیفیت جو ان پر وارد ہوئی تھی اور وہ ذہنی پریشانی اور وہ بے ایمانی کا عالم اس تمام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پھر مسیح علیہ السلام کو جس وقت لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگوں نے ان کو ملامت کیا تان دیا کہ یہ طوفان کہاں سے کھڑا کیا ہے تو نے تیرے ماں باپ تو نیک اور صالح تھے اور یہ گویا کہ تو نے بدکاری کا بچہ کہاں سے لائی ہے تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے ان کی زبان کو گویا کیا اور انہوں نے کہا انی عبداللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں مجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں مجھ کو تاکید کی ہے نماز اور زکات زندہ رہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جاؤں گا یہ مسیح علیہ السلام کا قول ہے اور یہ آگے درمیان میں تنبیہ ہے اللہ تعالی کی جانب سے اور اگلی آیت جو ہے ان اللہ ربی و ربکم اس میں دونوں اسی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے ساتھ مربوط ہے یا وہ الگ ہے اس سورت کے ابتدائی حصے کے ساتھ اور دوسری آیات کے ساتھ مربوط ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، یہ جس کی زبان سے اللہ نے یہ کلمات اس بچپن کی حالت میں جاری فرمائے کہ جس وقت کوئی بچہ بول نہیں سکتا، اس کی طاقت نہیں ہوتی بولنے کی، اللہ تعالیٰ ہاں اگر چاہے تو اپنی قدرت تامہ سے بلوا سکتا ہے. تو یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا. قرآن میں جگہ جگہ یہی آئے گا ابن مریم. اور ابتدائی دور کے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ جو تھے وہ بھی اسی لفظ سے پکارتے تھے. سورہ مائدہ میں ہے، حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. اور قیامت کو بھی اسی نام سے ان کو پکارا جائے گا، کیونکہ والد کا توسط نہیں ہے درمیان میں. تو یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس کے اندر لوگ جھگڑا کرتے ہیں. تو نہ الہ ہے اور نہ وہ برا انسان ہے، کیونکہ دو گروہ یہ بن گئے یہود اور نصارہ کے. نصارہ کے اندر جو غلط کار لوگ، اس کے پیروکار، انہوں نے غلط عقیدہ بنا لیا، جس کا رد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور یہود نے دشمنی اور عناد سے متہم کیا حضرت مریم کو بھی اور مسیح علیہ السلام کو بھی، اور العیاذ باللہ ان کو ملعون قرار دیا، دجال کہا ان کو، اور مفتری اور کذاب کہا. تو ایک فرقہ ایسا بن گیا، اور دوسرے نے ان کو یعنی ایسی تعریف کی اور ان کی مدح کی کہ ان کو الوہیت کا جامع پہنایا. دونوں فرقے گمراہ ہوئے اور دونوں سزاوار جہنم ہوئے. تو اللہ نے فرمایا، یہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. وہ اللہ کا بندہ تھا جس کی زبان سے اللہ نے یہ جملہ جاری کیا کہ انی عبداللہ. تو عبداللہ تھا، وہ الہ تو تھا نہیں. الوہیت کا بھی رد ہو گیا، اور جو برا خیال کرتے ہیں ان کا بھی رد ہو گیا. وہ تو اللہ کا بندہ تھا، جیسے دوسری آیات میں ان ہوا اللہ عبد انعمنا علیہ. مسیح الہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بندہ ہے جس پر ہم نے انعامات کیے. اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا بچپن ہی، اور صاحب معجزات بنایا، صاحب برکت بنایا ان کو، اور بڑا مرتبہ اللہ نے ان کو دیا. تو یہ بندہ اللہ کا بندہ کہنے سے دونوں فرقوں کا رد ہو گیا، جو مدہ سرائی کے اندر الہ کہتے ہیں ان کو، اور جو ان کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ بات یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جن کا یہ کلام آپ نے سنا کہ پیدا ہونے کے بعد ہی متصل ہی اللہ نے ان کی زبان سے یہ باتیں جاری کی. یہ سچی بات جس کے اندر لوگ جھگڑا. اور پھر ما کانا للہ، نہیں لائق اللہ کے لیے کہ وہ کوئی اولاد بنا، اس کی ذات ان کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کی شان رفیع ہے اور بلند ہے اس بات سے کہ وہ اولاد بنائے. اولاد حقیقی بھی نہیں ہو سکتی، اس کی حقیقی اولاد مانو تو پھر وہ تو مرکب ہو جائے گا. اولاد اپنی جنس سے ہوا کرتی ہے، تو خدا کی جنس بھی ماننی پڑے گی العیاذ باللہ. تو پھر وہ خدا جو غیر مری ہے اور بسیط ہے ہر طریقے سے، وہ نہیں رہے گا، مرکب ہو جائے گا. مرکب ہو کر حادث بن جائے گا. تو حادث جو بن گیا وہ الہ کیسے ہو سکتا؟ خدا قدیم اور ازلی ہے، غیر مری ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے، اور حقیقی اور مجازی بھی نہیں ہو سکتی. تو مجازی یہ کہ بیٹا بنا کر اس کو مختار بنا دیے جائے، جیسا کہ یہ ولدیت کا عقیدہ رکھنے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں بیٹا بنا لیا پیارا اور اس کو اختیار دے دیا کہ وہ تصرف کرتا رہے، لوگوں کی حاجت براری کرتا رہے، مشکل کشائی کرتا رہے. فرمایا کہ یہ بھی باطل اور شرک والا اعتقاد ہے. اللہ نے کسی کو متصرف فی الامور نہیں بنایا، تمام امور کا تصرف خود کرتا ہے، تدبیر اللہ کے اختیار میں، تصرف ہر چیز کا، ذرے کائنات کے اندر اور ادنا سے ادنا چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، بڑی سی بڑی سکیم ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے، ہر ایک کی تدبیر خود اللہ تعالی کرتا ہے براہ راست، کوئی متصرف نہیں ہے. یہ تصرف والا اعتقاد مشرکانہ ہے، یہ اس کو اختیار دے دیا. اور یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا ان لوگوں نے. دنیا کے بادشاہ کسی کو والی، حاکم، گورنر بنا کر اختیار دے دیتے ہیں، اس درجے کے اندر تمہارا اختیار ہے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی تم سے، تو اس پر قیاس کیا. یہ قیاس فاسد ہے، قیاس غائب علی شاہد کیا، اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، مختار ازلی ہے، قدیم ہے اور بے مثل ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی، اور وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ وہ بعض کو خود مختار اس لیے بناتے ہیں کہ خود وہاں کامیاب نہیں ہوتے ہو، تو وہ اپنا کسی کو مختار کار بنا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ اولاد کا ہونا احتیاج کی نشانی ہے، کیونکہ اولاد ہوتی ہے بقائے نسل کے لیے. آدمی محتاج ہیں، انسان فانی ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ کار فرما ہے، وہ یہ تصور رکھتا ہے کہ میرا نام اور میرا سلسلہ قائم رہے، اور وہ سلسلہ شخص کے ساتھ تو قائم رہ نہیں سکتا، شخص تو چند سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ سلسلہ نو کے ساتھ قائم رہتا ہے کہ اس کی اولاد آگے قائم ہے. تو اولاد کا رہنا، اولاد در اولاد کا رہنا، یہ خود انسان کی ایک قسم کی بقا ہے. اس طریقے سے انسان کا یہ جذبہ جو اس کے اندر رکھا گیا یہ پورا ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تمام کائنات، تمام مخلوق اس کے ہیں، غلام ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے وہاں کہ انسان ذوف اور بڑھاپے اور عاجزی اور لاچاری کے عالم میں اس سے مدد لیتا ہے تاکہ وہ خدمت کرے. بوڑھا ہو جائے باپ تو اولاد کما کر کے دے، اس کی خدمت کرے. یہ تمام احتیاج کی نشانی ہے، خدا کی ذات ان تمام احتیاجوں سے مبرہ اور منزہ ہے. اسی لیے سبحانہ کا لفظ کہا گیا، پاک ہے اس کی ذات، نہ اس کو اس قسم کی خواہش ہے کہ وہ رہے، وہ تو خود ازلی ابدی ہے، دائمی ہے، قائم ہے. اس کو کیا ضرورت کی اولاد ہو؟ اور وہ غنی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں انتم الفقراء، اے لوگوں تم تمام کے تمام محتاج ہو، غنی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. تو اولاد تو احتیاج کی نشانی ہے، خدا کی ذات اس سے پاک ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، نہ حقیقی اولاد اور نہ مجازی اولاد. مجازی تصرف کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ عام طور پر مانا جاتا، بیٹا بنا لیا کہ اس کو متصرف بنا لیا امور کے اندر. خدا تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے، قادر مطلق ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو کہتا ہے ہو جا، وہ بات ہو جاتی ہے، جس طرح چاہے، جس سٹیج پر چاہے، جس مرحلے میں چاہے، جس شکل میں چاہے، وہ ہر چیز اس کے قبضے اور اختیار میں ہے. بغیر باپ کے چاہے تو اولاد پیدا کر دے. وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ تبصرہ تھا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی زبان سے قال انی عبد اللہ سے لے کر یہ سارا کلام اللہ نے جاری کیا بچپن کے اندر. یہ عیسیٰ ابن مریم نہ الہ ہے اور نہ وہ برا ہے, وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے, نبی ہے, خدا کا رسول ہے, صاحب کتاب ہے اور ہے بندہ, الہ نہیں. دونوں باتوں کا رد ہو گیا. اب یہ جو آیت ہے بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ یوم ابعث حیا, اسی کے ساتھ یہ بھی مربوط ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا ان اللہ ربی و ربکم, اللہ تعالی ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو, یہی ہے صراط مستقیم. یہ اس کلام کے ساتھ مربوط ہے ابعث حیا کے ساتھ. درمیان میں اللہ نے تبصرہ کیا ہے اور شرک کے عقیدے کی تردید فرمائی ہے, وہ اللہ کا قول تھا, اور یہ پھر مسیح علیہ السلام کی بات کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے. اور یہ کلام اور دوسری جگہ بھی مسیح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ادا کیا, سورہ مائدہ کے اندر بھی کہ مسیح علیہ السلام نے تو یہی کہا ان اللہ ربی و ربکم اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار. عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم الہ مانتے ہو اور خدا کا شریک ٹھہراتے ہو, ان کی تعلیم تو یہ تھی, وہ تو لوگوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تعالی ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اور وہ صاف لوگوں کو بتلاتے تھے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ, اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دے دیا اور ٹھکانہ اس کا دوزخ بنایا. مسیح علیہ السلام تو یہ تعلیم دیتے تھے, اور تم نے کس طریقے سے شرک کا گندا عقیدہ اختیار کیا کہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا شریک بنا دیا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق کو اس کے ساتھ اس کلام کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. یہ جو ابتدا ہے سورت کی کہ اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر مہربانی فرمائی, اس کی مہربانی کا ذکر اللہ نے فرمایا. پہلے حضرت سکندر ذوالقرنین پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی, حضرت خضر علیہ السلام پر بھی اللہ نے خاص مہربانی فرمائی, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی خدا کی رحمت کا نمونہ تھا, اصحاب کاف کا واقعہ پچھلی سورت کے اندر گزرا ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے ابتدا کے اندر ہی اس عقیدے کا رد فرمایا ہے. سورہ کاف کی ابتدا کے اندر یہ موجود ہے کہ قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, تاکہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کا نبی خدا تعالی کا رسول ان لوگوں کو ڈرا دے جنہوں نے اولاد کا عقیدہ تجویز کیا ہے اللہ تعالی کے لیے, جنہوں نے کہا کہ خدا نے بیٹا بنا لیا یا خدا کا بیٹا ہے کوئی, ان کا اللہ نے رد فرمایا. تو اسی سلسلے کے ساتھ یہ بات بھی مربوط ہے, خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ حقیقی نہ مجازی, نہ اس کو ضرورت ہے نہ وہ محتاج ہے, بلکہ ان اللہ ربی و ربکم, اللہ تعالی ہی سب کا رب ہے, میرا بھی تمہارا بھی, اسی کی عبادت کرو, صراط مستقیم یہی ہے. یہی بات مسیح علیہ السلام نے بھی کہی, یہی بات دوسرے انبیاء نے کہی, اور یہی بات صحیح ہے آسمانی صحف اور کتابوں کے اندر, اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, وہ وحدہ لا شریک ہے. اب مسیح علیہ السلام کے تذکرے میں ارشاد ہوتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا مختلف گروہوں نے اپنے درمیان، کئی فرقے بن گئے. اب چار فرقے تو بڑے مشہور ہیں جن کو مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں چار فرقے